busa wyładowała się ekipa w glanach, bojówkach i z ciężkim sprzętem. I w związku z tym od razu był popłoch wśród organizatorów i próba łagodnego zaaranżowania odwrotu. No, staramy się do tego nie dopuścić właśnie. Jeśli chodzi o takie sytuacje, skoro jesteśmy przy anegdotach, muszę powiedzieć, że byłem organizatorem festiwalu o Strudzie. To się nazywało Silmarillion, notabene, przy Tolkienie jesteśmy, i łączyło muzykę folkową z metalową. Organizator, gdy usłyszał pierwsze dźwięki zespołu Saltus, który występował wówczas z nowym wokalistą, natychmiast odwołał imprezę, i zespół Sir Bliss na przykład z Węgier przejechał 700 kilometrów w jedną stronę, zjadł sobie kurczaka z rożna, popił polskim piwem i pojechał. No to... W związku z tym nieporozumienia się zdarzają. Teraz nie będzie chyba nieporozumień. 15-lecie. Tak. Gdzie? W Progresji już za tydzień, w sobotę, 13 grudnia. Też okrągła data. Zagramy my i nasi goście, czyli zespoły, z którymi się najbardziej zżyliśmy na różnych trasach koncertowych. Niech zgadnę, Eluvate i Skalmelt, Arkona. Nie, klucz muzyczny zupełnie tutaj jest rozbieżny, ponieważ zagrają z nami Quo Vadis. Myślałem, że Mazowsze. No z Mazowszem się nie poznaliśmy osobiście, ale kto wie, może kiedyś. Quo Vadis, In Extremis i zespół Nord. Też dobrze. Będziemy najłagodniejszą kapelą tego wieczoru. I tylko w Warszawie? Tak, tylko w Warszawie nie mamy takiego rozmachu jak Eluvate jeszcze. Może na 20-lecie będzie cała trasa. Dobrze. A teraz, sięgając cały czas po waszą najnowszą płytę, kolejny utwór. To będzie utwór Jaryło. Jest to pieśń rosyjska, pieśń związana z obrzędami, i ta konkretna jest związana z przywoływaniem wiosny. Akurat tak wyszło, że płytę nagrywaliśmy w zimie, zeszłej zimy, i wiele z tych pieśni jest właśnie wiosennych, poświęconych przywołaniu wiosny, i zimy zeszłej, tej zimy przynajmniej na Dolnym Śląsku nie było. No właśnie, gdyby wiosna nas usłyszała, to proszę się nie krępować i przychodzić. Tak. Thank you. Boruty pozdrawiają Mikołaja i dziewczynę z Persiwali, ale pierwsze pozdrowienia idą do Ewki Orszewskiej, która pojawi się na nowej płycie Borutów już w kwietniu. Ewka, pisz pracę, bo jak nie zdążysz, to promotor będzie zły, a ty zamiast hasać wiosną po łąkach, będziesz siedzieć z nosem w kąpie. Dziękuję. Nie możemy dopuścić do tego, by pani Ewa straciła wiosnę. Pozdrowienia dla Mikołaja. Od kilku miesięcy nie słuchałam audycji, ponieważ nie miałam okazji ze względu godziny. Dziś wreszcie mogę i taka niespodzianka, aż mi się paszcza cieszy ciągle. Przypuszczam, że Mikołaj tego nie pamięta, ale niedawno, chyba na wiosnę, Persiwal miał koncert w Lublinie. Trochę się spóźnili i nie zwróciłabym na to uwagi, gdyby nie to, że pierwszy raz przyszłam z 6-letnią córką i dla niej to było strasznie długie oczekiwanie. Biegła strasznie zafascynowana i przyglądała się, co Persiwal na scenie rozkłada. Ze skóry, że futra, że instrumenty takie fajne. Od początku śpiewała, skakała i bardzo przeżyła ten koncert. To jej pierwszy taki prawdziwy. Oczywiście jest przekonana, że Mikołaj ją polubił, bo siedziała przy samym zespole i Mikołaj często się do niej uśmiechał. Tak, ja wiem, że to dlatego, że była jedynym dzieckiem, ale ona wierzy w to, że właśnie była wyjątkowa tam wtedy i została zauważona. W pewnym momencie możliwe, że przez to opóźnienie właśnie zasnęła mi na kolanach pod samą sceną. Od tamtej pory mała pała miłością wielką do Persiwala, zna wszystkie teksty i słucha ciągle swojej płyty, którą wtedy kupiła. Dziękuję bardzo za to. Jestem dumna z dziecka, że taki mały, a już słucha tego, co trzeba. Pozdrawiamy gorąco Beata i Nadia, obecnie śpiąca. Dziękuję bardzo i muszę przyznać, że pamiętam to zdarzenie. Rzadko kto zasypia na koncertach Persiwala. Tak, to raz. A druga sprawa, że faktycznie jakoś tak to jest. Nie potrafimy tego do końca wyjaśnić, ale bardzo, bardzo się podobamy dzieciom. Ktoś nas nawet kiedyś nazwał, że jesteśmy Slayerem dla dzieci. No, ciekawe, będę to rozpowszechniał. I to jest z jednej strony takie charakterystyczne na koncertach Persiwala, tego akustycznego, folkowego, że te dzieci się tam pojawiają, robią, nawet czasami robią zupełnie spontaniczne, takiego autentycznego, metalowego młyna. Nawet kiedyś zainterweniował pan z ochrony, jak pewna dwulatka zmęczyła się bieganiem w kółko i usiadła na scenie. Delikatnie ją wyprosił, bo był w obowiązku pilnować, żeby nikt nie właził na scenę. No proszę, I zapamiętałem ten koncert właśnie dlatego, ponieważ poczułem się bezpiecznie, bo to była trasa po klubach. Z reguły już się do tego przyzwyczailiśmy, że od wielu lat gramy na imprezach historycznych i tam te dzieci są wszechobecne i to już jest takie normalne, a na tych koncertach dla dorosłych ludzi w klubie, gdzie jest raczej późno i rzadko dzieci można zobaczyć, to był taki akcent, że o, w końcu jakieś dziecko, więc w końcu jesteśmy u siebie w domu, można się wyluzować i zagrać tak jak zwykle. Na takim koncercie chyba dziecko Rozmery bardziej by się nie zdziwiło. Ale jeśli chodzi o zdziwienia, chciałem powrócić do samej nazwy, Persiwal Schuttenbach. Kiedyś słyszałem, że Persiwal to autentyczny człowiek, który mieszkał u was w Lublinie, ale teraz z tym Lublinem, jak już wszystko pokręciłem, niczego nie jestem pewien. Gdy się pytałem poza anteną, jak to jest naprawdę, ucieszyłeś się i powiedziałeś, że warto tę historię opowiedzieć. Tak, historia jest bardzo ciekawa i bardzo ciekawa. Nie było takiego człowieka, który mieszkał u nas w Lublinie, który się nazywał Persiwal Schuttenbach, chociaż wiem, że Schuttenbachów prawdziwych, realnych jest całkiem sporo na świecie i przekonaliśmy się o tym w taki dziwny sposób. Dostaliśmy kiedyś maila od pana, który przedstawił się nazwiskiem von Schuttenbach z Niemiec i zapytał, dlaczego używamy jego nazwiska. Więc wytłumaczyłem mu, że nazywamy się tak, gdyż przybraliśmy imię fikcyjnej postaci z powieści Andrzeja Sapkowskiego. Wytłumaczyłem mu, co to za postać, wysłałem mu naszą płytę i po kilku miesiącach dostałem odpowiedź, że możemy używać jego nazwiska, że podoba mu się nasza muzyka. I przesłał nam historię rodziny oraz herb Schuttenbachów. I okazało się, że Schuttenbachowie mają korzenie w Polsce. Był to szlachcic biedniejszy szlachcic z Mazur, który zamordował kogoś i musiał uciekać. Uciekł do Austrii, tam przybrał nazwisko von Schuttenbach. Potem jego rodzina się rozrosła. Rozrosła się na Austrię, Niemcy. Z Niemiec wyemigrowała część do Stanów Zjednoczonych i też albo ze Stanów Zjednoczonych, albo z Niemiec do Polski z powrotem i zmienili tutaj pisownię na nie taką niemiecką SCH, jak jest w naszej nazwie, tylko na polską przez Esz. I prawdopodobnie stąd Andrzej Sapkowski wziął sobie i zamienił w drugi raz na taką bardziej prawdziwszą niemiecką i nadał tej postaci gnoma, do której się przywiązaliśmy, czytając powieść, takie właśnie imię, nazwisko. I to jest też wytłumaczenie dla wszystkich, którzy się dziwią, dlaczego mamy niemiecko brzmiące nazwisko. No, jakby wrócić do korzeni, wszystko tu jest jak najbardziej polskie. Słuchałem z zainteresowaniem, ale też się troszkę zasmuciłem, bo to miało być pytanie dla słuchaczy w konkursie na płytę Percivala. W związku z tym znowu nie mamy pomysłu, jak przydzielić. Coś wymyślimy. Te krążki proszę dać nam chwilę. A może słuchacze wymyślą? Być może. Coś wymyślimy, a na razie sięgamy po cudem odzyskane utwory. Thank you. Pan Michał napisał, uwielbiam tego gnoma, jedna z moich ulubionych postaci z sagi. I mówiliśmy o imprezach okolicznościowych, zapomnieliśmy o jednej. Tak, tak, już w tą sobotę, czyli to będzie który? Który? Szósty. Szósty, o, moje imieniny. Czyli szóstego na Mikołajki w klubie Arytmia, to jest, zdaje się, na ulicy Sandomierskiej. Ale nie jestem pewien, czy na Sandomierskiej. O godzinie 17.30 będziemy te nowe płyty Sława Pieśni Słowian Wschodnich, czyli w skrócie nazywamy to Sława 2, będziemy podpisywać, będzie można się zapytać, zakupić, porozmawiać o płycie i uraczyć różnymi mniej lub bardziej wczesnośredniowiecznymi trunkami. Czyli komunikat brzmi, że z dużą dozą prawdopodobieństwa szóstego, prawdopodobnie na ulicy jakiej? Sandomierskiej. Będzie można spotkać w klubie Arytmia. Tak jest, w klubie Arytmia. Serdecznie zapraszamy, a tymczasem państwo piszą, Metalo pisze, to może tak zrobimy, że za wymyślenie pytania, jak uznacie, że może być, ja dostanę płytę, a reszta jak odpowie na pytanie, które brzmi... Po prostu, który z członków Percivala gości dzisiaj w studiu? Pozdrawiam Metalo, ale Metalo, nie kupujemy tego. Na razie to pójście mamy, na łatwiznę. Tak, mamy własny pomysł, który brzmi, pytanie jest proste. Zadaję Mikołaju. Jaki tytuł nosi powieść, która łączy łączy geograficzne miejsca, takie jak Ząbkowice, Legnica, Lubin ze sobą i jednocześnie z nami i naszą nazwą. Tak, myślę, że nie trzeba być Sherlockiem, żeby wpaść na to, ale damy państwu szansę. Proszę do nas pisać w tej sprawie. Adres brzmi nieodmiennie wojciech.ossowski przez dws małpa polskie radio pisane razem.pl i proszę dopisać w takim razie płyta Gnoma. I wtedy będziemy wiedzieli w gąszczu maili, że to są właśnie te maile, na które powinniśmy zwrócić uwagę. A zatem czas start, pisarze do pióra, a my w takim razie zupełnie niespodziewanie zmieniamy Percivali na Żalwarinis. A to dlatego, że mówiliśmy o tym, że gracie dużo w kraju. W tym roku tak. Graliście również na Litwie, na festiwalu... Kilkim Żaibu. Tak. No i mam nadzieję, że tam powrócicie. Żalwarinis, jedna z gwiazd tamtejszej sceny. Tu Trójka. ciągle leje. Matau, jūs visai išsiilgot vasaros. Stay. Poznani na festiwalu Silmarillion w 2007 roku. Tam też poznałem Wojciecha. Pisze nasz stały słuchacz Mariusz. I jeżeli już mówimy o frekwencji, to festiwal Silmarillion był festiwalem, na którym mieli wypłakać się wszyscy opłakujący Mocne Nocne w programie Radia Bis. Gdy audycja jeszcze trwała i ten pomysł się tam pojawił, a wiadomo było, że z dnia na dzień zniknie z anteny, wówczas tysiące słuchaczy mówiło, że nie ma siły, przybędą. No i przybyło 6. W związku z tym, że zespołów chyba było z 10 czy 12, a każdy wieloosobowy, muszę powiedzieć, że scena miała znaczną przewagę nad widownią. Mimo, że większość zespołów nie wystąpiła na festiwalu z powodu mocarnego brzmienia. Przypomnę, że naszym gościem jest Mikołaj, że zadaliśmy pytanie dotyczące Percivala Schuttenbacha, tak. Które brzmiało, która z książek łączy ze sobą nazwę naszego zespołu, parę miejsc geograficznych. No i prawidłowa odpowiedź brzmi? Trylogia husycka Andrzeja Sapkowskiego, która dzieje się na terenach, dzieje się w Ząbkowicach Śląskich w dużej mierze. Kończy i zahaczy, zahacza o tereny, na których mieszkamy. Inny zespół, który kocha Sapkowskiego i zwłaszcza tę książkę, to Tomasz Koczko Orkiestra. I rozmawialiśmy tutaj, gdy słuchaliśmy Żalbarynisu, o planach na przyszłość i że dobrze by było być może nawiązać do prozy Sapkowskiego i razem z Tomaszem Koczko, bo tam też historia dzieje się na Morawach, z których pochodzi, ruszyć w trasę właśnie na Renturm. Ale okazało się, przypomniałeś, że jeśli chodzi o trop Sapkowskiego, to zupełnie inaczej to wygląda. No tak, bo tak się dla nas szczęśliwie złożyło, że nasza muzyka w dość dużym stopniu została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej do gry Wiedźmin 3. Kompozytorem jest Marcin Przybyłowicz i on zaprosił nas do współpracy. Wiele utworów z naszych starszych płyt znajdzie się gdzieś tam, będzie się przewijało przez grę, ale będzie tam też sporo muzyki, którą stworzyliśmy specjalnie w studiu pod okiem Marcina właśnie na potrzeby gry. I ta muzyka znajdzie się tylko w grze. No i są plany, nie wiem na ile mogę zdradzać, ale zaryzykuję. Są plany, żeby zrobić taką trasę, która łączy właśnie ten soundtrack z Wiedźmina 3 z naszymi żywymi, granymi na żywo dźwiękami. I jeżeli wszystko się uda, to będzie to, o czym mówiłeś, czyli pewna taka wizualizacja prozy Sapkowskiego w postaci żywych dźwięków. Czekamy zatem, a teraz sięgamy po kolejną płytę. Audycja już się prawie kończy i udało nam się wydobyć z naszego gościa, że jednak przyniósł płyty do studia, ale jak się tłumaczy, nie te. To znaczy, bo ta płyta Sława Pieśni Słowian Wschodnich została wydana w formie dwupłytowej. I ta druga bonusowa płyta, która będzie dołączona, to jest zapis naszego koncertu, który odbył się w czerwcu. Nazwaliśmy to Sławny Tour Live in Wrocław, ponieważ we Wrocławiu zarejestrowaliśmy tą płytę. Taki niewyszukany tytuł. I na tej płycie znalazło się obok utworów ze Sławy też kilka starszych kompozycji i również połączenie znane z trailera do Wiedźmina 3. Oczywiście w trailerze jest to zmiksowane z piękną muzyką autorstwa Marcina Przybyłowicza, a tutaj na tej płycie na żywo jest na żywo, tak jak to gramy zawsze na koncertach. Witam bardzo serdecznie. Zaczniemy utworem, który pewnie niektórzy z was już słyszeli, bo jest to zlepek utworów, które zostały użyte do trailera gry Wiedźmin 3. Słyszę w południe tęten lipowych bogów na moście. boli im policzki, wiatr opala zielone i konie ich biegają. W tę stronę i w tę stronę i konie ich biegają. W tę stronę i w tę stronę. Ludowy, ten Wiedźmin. Trzy. W roku kolbergowskim jak najbardziej na miejscu. Tak. Chciałem się spytać, czy powiem brutalnie, załapaliście się na rok kolbergowski? W pewnym sensie tak, ponieważ właśnie też oprócz tych folkowych bardziej rzeczy nagrywamy płytę Schuttenbacha, czyli jak najbardziej folk metalową. I pierwszy pomysł był taki, żeby się w to wstrzelić i może dostać jakieś pieniądze. Wymyśliliśmy bardzo fajny pomysł, ale pieniędzy nie dostaliśmy. Ale stwierdziliśmy, że jak już i tak mamy pomysł na płytę, to ją zrealizujemy, więc nasza najnowsza płyta, która ukaże się, mamy nadzieję, gdzieś na wiosnę, będzie bardzo, ale to bardzo zahaczała o Kolberga, o polską muzykę ludową. Wyszliśmy też z założenia, że no, żyjemy tutaj, więc wypadałoby w końcu coś zrobić naszego, więc w skrócie naszą nową płytę Percivala Schuttenbacha nazwałbym, znaczy otagował hasłami Slayer i Chopin. Tak, myślę, że następna szansa to będzie, jak będzie rok Pendereckiego i wtedy będzie chyba ciężej. To będzie tak, dla mnie zwłaszcza, bo jak nie przepadam. Tak, załapać się na jakąś dotację. Ale spróbujemy. Przegapiliście Kolberga. No dobrze, będziemy do wiosny czekali. A tymczasem jeszcze powiedzmy o zespole, bo mówimy Mikołaj, Percival, ale nie jesteś sam. Tak, tak. Jestem ja i mnóstwo, mnóstwo pięknych, wspaniałych, utalentowanych kobiet. Trzeba to przyznać. I przepraszam, i perkusista jeszcze. Nie zobaczy mi, jak o nim nie powiem. No właśnie. Ale on przypomina gnoma, jest górnikiem i dużo. Ale jest ukryty spędza za perkusją, w związku z tym nawet nie musimy specjalnie o nim wspominać. Tak, i on się nie obrazi, bo on wie, że jednak najbardziej widoczne są te piękne kobiety. Aczkolwiek, jeśli chodzi o instrumenty muzyczne, wydaje mi się, że najbardziej poszkodowani są ci, którzy grają na tubie. Bo tam, gdzie normalny artysta ma głowę, artysta grający na tubie ma czarę. No tak. Nie wiem, czy znasz z widzenia chociaż jednego tubistę. To znaczy, jeżeli są miłośnikami różnych trunków, to akurat oni mają najlepiej, bo można im w tą czarę wlewać, a to się bezpośrednio łączy z otworem gębowym. To jakiś bonus jest. Tak, jest coś za coś. Inny jest taki, że w zasadzie partia tuby jest tak wątła, że można sobie zasnąć za tą tubą i niewiele... Dopóki się samemu nie dmuchnie sobie w ucho. Tak. No dobrze. Wiadomość bardzo dobra jest taka, że jak na początku w ogóle nie mieliśmy tej muzyki, teraz mamy jeszcze 3 płyty Percival Schuttenbach koncertowy, ponieważ przyszło akurat 7 dobrych odpowiedzi. W związku z tym wszystkich tych z Państwa, którzy erudycją się popisali i refleksem, będziemy mogli nagrodzić. W dużej mierze dzisiejszy program wypełnił Percival Schuttenbach. Jeżeli ktoś myśli, że dużo, to powiedzmy, że jeszcze będzie, bo płyta Life in Wrocław zaczynała się od utworu, o którym mówiliśmy, a kończy się? Kończy się coverem zespołu Slayer, jak my to nazywamy, folk kalifornijski. Utwór Pasla z Ukrainy i pamiętacie, jak mówiłem, że Słowianie mają wiele pieśni o ptakach, to również jest pieśń o ptaku. Przed wami zespół Percival w składzie Joanna Lacher, Boran Śpiew, Katarzyna Bromirska, Lira Bizantyjska, Sopiłka Śpiew, Lina Bogdanowa, Dawul Śpiew, Cymbały, Mikołaj Rybacki, Lutnia Długoszyjkowa, Sas i konferencjerka. Dziękujemy bardzo, do następnego razu. Mm-hmm. Percival Schuttenbach. Przypomnę, że zespół już leciwy. Czas szybko leci, w związku z tym zupełnie się nie obejrzeliśmy, a już 15 lat, tak? Reasumując te wszystkie informacje, sprawdzone i niesprawdzone o obchodach, żebyśmy mogli zaprosić naszych słuchaczy, raz jeszcze powtórzmy. Dobrze. 6 grudnia, czyli już za kilka dni, o 17.30 w klubie Arytmia na ulicy Sandomierskiej, ale nie pamiętam ile, będzie nasze... 13. Sandomierskiej 13. Będzie spotkanie z nami i będzie można wtedy porozmawiać o naszej nowej płycie, podpisać ją i zakupić. I potem 13 grudnia w klubie Progresja będzie nasze 15-lecie, koncert z okazji 15-lecia, na którym razem z nami, jako nasi goście, wystąpi Quo Vadis, Nord i In Extremis. I zapraszamy na oba te wydarzenia. O, i sięgamy po kurendę przygotowaną jak zwykle przez Jacha, która zaczyna się informacją o dwóch koncertach Żywiołaka, który zagra 6 grudnia w Tychach w Kloster Pubie o godzinie 20 i 7 grudnia w Łodzi w klubie Krańcówka, również o godzinie 20. Wspólna trasa czterech wykonawców Folk Off Tour 2014, czyli Ruta, Hańba, Studium Instrumentów Etnicznych i Spięty wystąpią na 5 koncertach. Od 10 po kolei o godzinie 19 w Gdańsku w klubie Parlament, 11 o 20 i wszystkie już będą się o 20 od tej pory zaczynały, Krotoszyn Kino Przedwiośnie, 12 grudnia w Krakowie w klubie Studio, 13 w Warszawie, Białołęcki Ośrodek Kultury i 14 grudnia w Lublinie w Chatce Żaka Mikołajki Folkowej. Skoro jesteśmy przy Lublinie, występowaliście na Mikołajkach kiedyś? Tak, nawet zdaje się, że coś tam wygraliśmy kiedyś. Nagrodę publiczności. A no proszę. Od 11 do 14 grudnia Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka zaprasza do Lublina na kolejną 24 edycję Mikołajek Folkowych. Szczegółowy program tego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej na stronie www.mikołajki.folk.pl. Zapraszamy. Będzie można spotkać się z Jachem, bo, albo z Graszką, oboje z Lublina. 13 grudnia, nie uwierzysz, mamy informację w kurendzie, w klubie Progresja w Warszawie swoje 15-lecie świętował będzie Percival Schuttenbach. A trzy piękne multiinstrumentalistki i wokalistki razem z charyzmatycznym gitarzystą i szalonym perkusistą zaprosiły do udziału w koncercie swoich przyjaciół Quo Vadis ze Szczecina, In Extremis z Białegostoku, Nord z południa, z Torunia. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 18. Takie rzeczy. Dziękujemy Jachowi. Trzymam przed sobą książkę, jak dawniej leczono, czyli Plomby z mchu i inne historie. Powinno być Plomby z mchu i paproci, ale między innymi Żywe trupy. O, obiecujący coś, rozdział, coś tylko fragmencik. O leczeniu żywych za pomocą ciał zmarłych Paracelsus pisał tak. Gdyby lekarze znali moc tej substancji, nikogo nie pozostawiono by na szumiennicy dłużej niż na 3 dni. Jego ulubiona recepta przedstawiała się następująco. Weź po 2 uncje mchu porastającego czaszkę wystawioną na działanie pogody oraz ludzkiego tłuszczu, a także po 0,5 uncji krwi ludzkiej ze zmumifikowanych zwłok. Zrób z tego maść i włóż. Nie wiesz gdzie? Nie tam. I włóż do pojemnika. Takie rzeczy. W związku z tym, że rozdział jest długi, ale zaczyna się obiecująco, co jeszcze można z żywym trupem zrobić, dowiemy się za tydzień. A teraz, ponieważ już mieli swoją premierę, a podobali się, Troll Hagen z Australii i to będzie nasza propozycja aż do końca osobliwości.

Thank you.